saudade. Vamos lá, pro ninho bonito, cuja limita, olha a casa. Cuja limita, olha a casa. Na do ninho bani, com a babá na mamá. Na do ninho bani, babá na mamá, oh, babá na mamá, bumbu a dunia. Na o mimi, o agio nidea, o amedilea, nini bimboa. Na ibi santa, nini bimboa. Now buy a night. boss na ubaya nae, na bwana kejeli na ubaya nae, hata bwana kulwas na ubaya nae, bwana kichekos na ubaya nae, hata bwana chumas na ubaya nae, bwana kipepes na ubaya nae, bwana kipepes na ubaya nae, bwana lumbesas na ubaya nae, bwana lumbesas na ubaya nae, wacha asime sina mukinao, wacha asime sina mukineo, sio kulawa masababu yao, sio kulawa masababu yao, wanao wema wabayani yao, wanao wema wabayani yao, wanao wema wabayani yao, wanao wema wabayani yao, hata bwana gola na ubaya nae, bwana gola na ubaya nae, na ubaya nae, nae bwana dotos na ubaya nae, nae bwana dotos, tuwa, tuwa, tuwa, tuwa, tuwa, tuwa.